राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 13 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महर्षे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूछते हैं कि आपने कहा है कि भगवान कृष्ण को गुरु बनाओ, पर कृष्ण भगवान हमको प्रत्यक्ष उपदेश नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष सलाह नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं देते, क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष देखता वो गुरु नहीं होता। गुरु प्रत्यक्ष देखता गुरु कैसे हुआ? हाडमार से गुरु तो ही है, गुरु को चला देते हैं ना। अगर गुरु बजाय गुरु को चला देते हैं नहीं तो गुरु जो चला दिया। अगर प्रत्यक्ष देखने वाला ही गुरु है तो उनकी डाक जाकर गुरु जी को बुला दिया, अब गुरु खत्म हो गया। गुरु तो सिद्धांत होता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति में गुरु बुद्धि, गुरु में व्यक्ति बुद्धि दोष है, शास्त्र में दोष होता है। गुरु में व्यक्ति बुद्धि, व्यक्ति में गुरु बुद्धि दोनों दोष है। गुरु तो सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत अटल होता है, वो कभी मरता नहीं। अमर हुआ वही हमारे वो अमर बनाएगा, वो मरने वाला अमर जैसे बनाएगा, अमर वाला अमर बना देगा। मैंने खुद तो मरता है, अमर बना देगा। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। अविनाश सिंह का बालकर मरे न मारा जाए, अविनाश सिंह का बालक मरता नहीं ना मारा जाता नहीं। मारा नहीं जाता वो गुरु होता है, तो मारा जाता वो गुरु ही होगा। गुरु बने हुआ राशन गुरु हुआ। कोई प्रश्न? वो पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में जाकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? अवस्था कारण नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में अवस्था कारण नहीं है। हम कैसे समझें कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई? भोजन करने पर कैसे समझेंगे भोजन कर लिया? प्यासा है जल पी लिया तो कैसे समझे? क्या थर्मामीटर लगा हुआ है? कभी प्यास नहीं है, बताओ। थर्मामीटर अपना उड़ता है, प्यास नहीं है, थर्मामीटर लगाओ कितनी डिग्री सूर्य जैसा है कि सूर्य उदय हुआ नहीं, लाओ लाओ बेटी लाओ तो बेटी, क्यों सूर्य उदय का सूर्य उदय हुआ नहीं हुआ, सूर्य उदय करना पड़ेगा तो बहुत बाल नहीं होगा, बहुत पता नहीं रहेगा, ऐसा बहुत होता है। बेटी लाओ बेटी, क्यों सूर्य उदय का सूर्य उदय हुआ नहीं हुआ, बैठी में देखो बैठी में देखो सुनते हैं सूर्य बैठी से नहीं देखा जाता, सूर्योदय में देख बैठी जाओ मन को वहाँ पर मुक्ति का मन एव मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो, तो ये मुक्ति में कारण फिर मन को कैसे बताया? आपने तो कहा कि जड़ता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो वह बंधन कहाँ है? बंधन कहाँ है? बंधन बंध में है, कहाँ है बताओ? बंधन जहाँ है वहां से ही मुक्त होगा क्या? बंधन मन में है, बंधन मन में है क्या? मन बुद्धि में है बंधन, अहंकार में है बंधन, बंधन कहाँ? बंधन कहाँ है? जहां बंधन है वहीं मुक्ति होती है। पहले बताओ मन में बंधन है क्या? जहां बंधन है वहां ही मुक्ति होगी, तो बंधन मन में है। बंधन तो स्वयं के है, स्वयं बंधन है। अभी एक संत आए थे, उन्होंने कहा कि आपने योग दे परतस्तु सह करके आपने काम लिया, ये बात उन्होंने कही नहीं थी। एक उत्तर तो बड़ा सुगमता से होता है, प्रकरण सैप है तो पूर्व परामर्श होता है। तत्शब्द है यो बुद्धे पर तस्तु स कर पूर्व परामर्श, प्रकरण जिसका सब रहा है उस काम का वाचक है। ये बात वो कही थी, पूछे थे, याद आई नहीं हमें, पर उन्होंने पूछी मन है वो बंधन मनसा दमन होते यद मनसा दमन होते ये ना उर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि ये नए दम ये तुम उपास होते, ऐसी कई श्रुति बोली। तो मैंने कहा काम के अनुसार पदार्थ मिलता है तो खुशी कौन होता है? खुशी मन बुद्धि होती है, स्वयं होता है। जहां खुशी होती है वहीं तो बंधन है, वहीं मुक्ति है, तो खुद खुशी क्यों होता है? पांच जगह बताया कहा गीता में, पांच जगह इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ है और अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म से मृत्यु मनोबुद्धि रसादिशा मुझे थे विषय विनिवर्तन्ते परंत पर अस्य जो अस्य क्या किस बताओगे? रसवर्षम रसोपी अस्य परम दृष्टि परम को साक्षात्कार निवृत्त होता है जो अस्य है उसे खुद का है तो खुद में भी रहता है, इंद्रिया में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, पदार्थों में रहता है, खुद में रहता है। तो मुक्ति खुद की होती है तो दो सब बुद्धि में रहता है। दो बात पूछे थे बड़े कृपा करी, भूषा पर चले जाकर अब माफ करना मुझे कसूर मालूम बेटी, मैं प्रश्न पूछूं तो माफ करना, एकांत पूछता हूँ सभा में पूछो बड़ी सभा में हमारे तो आएगा बहुत कहते नहीं आएगी नहीं कहते नहीं आएगा वो उतना ही कहते भाई हम जानते नहीं, हमें लज्जा नहीं आती शर्म नहीं आती लोगों को कैसे गए जैसे है नहीं कहते तो क्या हुआ रह तो वही कहने जोर पड़ता है सब कहते भाई हमें जानते नहीं सब कहने हमें हमारे संकोच नहीं होता अपनी अज्ञता प्रकट करने में क्या संकोच है हम जानते नहीं भाई सीधी सारी बात है। तो वास्तव में स्वयं में ये तो है ये बात आई थी भाई पूरा तत्शब्द पूरा परमार्श होता है ये बात और बढ़िया होती है महाराज बड़े प्रेम से पूछ पढ़े लिखे थे ऐसे बड़े प्रेम संत लोग मेरे पर कृपा करते हैं कृपा करते हैं दया दृष्टि से देखते हैं कृपा करते हैं इस बात में सभा में पूछने में भेजती मुझे आपने मर जाओ उसे पूछो और मैं उतर दू आप भी स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र रामायण में भगवान शंकर ने कहा नहीं कि बोले वीएसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोई और भगवान जिसको जैसा बना देते वो वैसा बन जाता है और इधर भगवान गीता जी में कहते हैं उधर ही आत्मनाथ मानवनाथ मानव ऐसा बना तभी तो उधर गया जैसा बनना चाहे वैसा बन जाता है तभी तो उधर ही होगा उधर का लागू होगा अपना उद्धार करे दोनों ही भगवान की वाणी है मेरा थोड़ा इसमें मैंने दोनों एक ही हुई उद्धार अपना तो महाराज जी पर्वत था भगवान शंकर कहते हैं कि वो तो मूर्ख और विद्वान जैसा भी भगवान बनाते वैसे बने तो भगवान बनाते पर उद्धार आप करता है भगवान करते हैं उद्धार तो खुद ही करता है तो खुद करता है खुद बनता है जैसा बनता है खुद उद्धार के लायक तो खुद ही बनता है गानी मूर्ति कौन किसके लिए कहा जो की भगवान के भक्त है नारद जी के लिए कहा हरे के लिए नहीं कहा नारद जी के लिए कहा भगत के लिए भगवान के भगत तो भगवान रहते काम लेते आपके पास आते हैं आपकी वाणी सुनते हैं उससे हमारी आगे से आगे प्यास बढ़ती चली जाती है ये क्या बात है ये कृपा है आपकी मेरा गुण नहीं है ये आपकी कृपा है क्योंकि सब पर बरोबर शब्द नहीं पड़ता मैं बोलता हूँ क्या सब पर मेरा बरोबर असर पड़ता है बरोबर असर पड़ा तो मेरा हुआ अलग अलग पड़ता तो आपका हुआ बताओ मेरा बरोबर पड़ना चाहिए तो बरोबर पड़ता है कोई सोचे पाखंडी आदमी कोई सोचे साधक कोई सोचे सिद्ध है महात्मा है हम कोई कुछ गए कोई कुछ गए वो मेरे लागू कैसे पड़ेगा मेरे लागू कैसे पड़ेगा मैं तो हूँ जैसे पूछा मैं आप सिद्ध महात्मा कह दो तो कोई बढ़ेगा नहीं ठगाई कर दो तो कोई ऐसा नहीं मैं तो हूँ जैसे रहूंगा आपके बच्चे से आप कहो खुला कहो कर क्या हो आपकी कृपा है आपकी शुभ भावना है बिल्कुल ये बात ही सिद्ध होगी अंत में खूब विचार करो आपके लाभ होता है उद्धरेत आत्मनात्मानम, उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मनात्मानम अवसादित, आत्मे वही आत्मनो बंधु आत्मे मेरी बुरा पतन, आप ही अपना बैरी है, आप अपना बड़ा मित्र है। आप कृपा करो, आप कृपा करो सब कुछ ठीक, आप कृपा करो तो सब काम ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, ये संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। आप कृपा करो तो जो कृपा करते हैं उनकी बात है। और बोलो, कह रहे हैं अभी वो मने मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष हो, ये इसका आप क्या तात्पर्य समझाना चाहते हैं? हम समझाना चाहते हैं मन है, मन परमात्मा में लगाओ, ये तात्पर्य है उसका। तो आप तो कहते हैं जड़ता से परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, तो मन को फिर परमात्मा में लगा सकते ही नहीं। तो आपके पास में जड़ के सिवाय क्या चीज लगाओगे? आपके पास जड़ के सिवाय चीज क्या है? जड़ का सहारा जब तक लोगे तब तक चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। मैंने एक बात और पूछी, आप कहते हो वो ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, आप बताते हो जीव को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? जीव किसका नाम है? मध्य विषय ऐसे ताते गई है जीव, तो विषय मध्य मोदी कैसे होगी? ब्रह्म ही ब्रह्म भवति, या तो नहीं जीव बोल रहे ब्रह्म ही ब्रह्म भवति। कारणम कह दिया, कारणम बंद मोक्ष, कारण कारण तो है ही, सत्संग कारण शब्द बताया, सत्संग तो सत्संग कारण है, सत्संग कारण तो शिव होगा, सच्ची बात है, सत्संग बिना कैसे होगा? पर सत्संग वर्षों से करते है, प्राप्ति योग्यता होगा ये बताओ? केवल सत्संग कारण हो तो सत्संग करने वाला स्वर्ण को प्राप्ति हो जानी चाहिए, एक विभाग क्यों रहा है? विश्वास दे, जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिंतनता की प्राप्ति होती है, जन्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती। जीव ब्रह्म होता है, जीवपना का त्यागने से ब्रह्म होता है, जीवपना रहकर जैसे जीवपने का त्याग दिया तो जीव संज्ञा कैसे रहेगी? जीव संज्ञा है तो भाई जीव जीवत्व को त्याग ही नहीं दिया उसे, कैसे कल्याण कैसे होगा? जीव में कल्याण नहीं, कल्याण होता जीव संज्ञा नहीं थी। भागवत जी में जीव जीवो जीव विनिर्मुक्त है, तो जीव से विनिर्मुक्त होगा ना, जीवत्व से विनिर्मुक्त होगा, जीवन से मुक्त होगा, ठीक है? ये जीव परमात्मा का अंश है, फिर परमात्मा को ये क्या पड़े कि हमको अलग कर दिया, दुख में डाल दिया, खुद परमात्मा ने किया ही नहीं। परमात्मा अलग कर दे तो साथ कदे होगा ही नहीं, असंभव है। परमात्मा का काम है राम के निशा ऐसो हो ही करे, अन्यथा नहीं कोई ऐसा नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं है। जो भगवान कर रहे हैं उतर गया, भगवान नहीं किया, भगवान ने जीव किया ही नहीं, अलग विषय में आप लग गया, विश्वास हो गया, भगवान ने नहीं किया। भगवान कर देंगे तो फिर जयराम जी जी फिर मुक्ति नहीं होगी, फिर मुक्ति कैसे होगी बताओ? कैसे क्या भगवान से आप बलवान है जो भगवान के विधान को बदल दोगे? आप अपनी जगह स्वतंत्र हो, भगवान को इधर करना नहीं, या भगवान तो सर्वस्वतंत्र सर्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, करने में न करने में उल्ट फेर करने में समर्थ हो उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर है कोई कसाई है, बंदे में डाल दे ईश्वर होता है, कोई कसाई हुआ बाल कृपा में कृपा के समुद्र है। ईश्वर के दर नहीं होता, वो आप ही होता है। ईश्वर से कल्याण की जीव के ऊपर ही जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है अपने अपने ही उपयोग होगा, अपने अपने ठीक करेगा तो ठीक हो जाएगा। स्वामी जी आपने कहा कि जड़ता से या जड़ता को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मीरा जी का जड़ शरीर तो मीरा जी के साथ में भगवान में लीन हो गया, जड़ शरीर भी मीरा जी का शरीर भगवान के अंदर समाहित हो गया, तो वो जड़ है वो परमात्मा को कैसे मिल गया, उसी में तदाकार हो गया। जड़ता से तो होती नहीं, जड़ता में होती नहीं, जड़ तो जड़ है, जड़ता है ही नहीं, मूल में जड़ता कोई तत्व नहीं है, अपने अज्ञान है उसे जड़ता दी थी, जड़ता तत्व नहीं, तत्व चल रहा है। सुबह बात चली थी जड़ता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इस बात को मैं और विशेषता से समझा सकता हूँ। हाँ तो समझा सकता हूँ और समझा दूंगा, ये कभी नहीं कहता मैं समझने से शक कर सकता हूँ, खूब ही उत्तर बता सकता हूँ, प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, मैं समझा दूंगा ये नहीं है। देखो मैं इस विषय में बात करता हूँ, मेरे मन में ऐसी बात थी जब पढ़ता था पढ़ते समय में, मैं समझ गया हूँ वो बात दूसरे को समझा सकता हूँ, ऐसे मन में थी और मैंने किया भी, और मैंने देखा जो मैं नहीं समझा नहीं सका तो हमारी वो हेगड़ी मिट गई, टूटी मन तो अभी तक कहने की भी हेगड़ी है, अभी मन ही मिटी है, वो समझे नहीं समझे मर्जी है, वो समझा दूंगा हमारी आधी बात नहीं है, पर प्रश्न पूछेगा उत्तर दूंगा, वो हेकड़ी अभी तक नहीं गई है, पढ़ता था उस समझ आती है। फैल हो गया, फैल हो गया मैं। कहने के भी है मन में विवेचन करना कहना, इसमें हार अभी तक नहीं हुई है, इसमें समझा दूंगा ये हार, ये हमारी ताकत है, देख लिया मैंने। स्वामी आपने कहा नहीं है, भगवान ने गीता में क्यों कहा कि असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं, जब है नहीं तो कहां क्यों? ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य, असत की जब सत्ता है ही नहीं तो सत्ता नहीं है, ये भी क्यों कहा? नहीं निवृत्त होती है सत्ता, उसे निवृत्त हो जाएगा सत्ता और निवृत्त हो जाए वो भी असत्ता, असत की सत्ता नहीं है वो नहीं ईश्वर से निवृत्ति होती है उसे। ये कहा है क्यों है नहीं तो क्यों कहा ऐसा पूछ रहे हैं? लोग तो मान रहे हैं ना, बात तो लोगों की दृष्टि से कही जाती है, शास्त्र सब मूर्खों के लिए होता है, सब शास्त्र जितने सब मूर्खों के लिए, बताओ कौन विज्ञानी है? विज्ञानी समझदार के लिए क्या शास्त्र है? शास्त्र सब मूर्खों के लिए, समझदार विश्वास होता है। सूर्य को पेट से शरीर को थोड़ी देर अब आपके मन की कुछ सुनो। मेरे मन की तो बात है कि भगवान के हैं वो, ये मान लो आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वंशो जीव लोग जीव भूत सनात, ममे वंश भगवान की वाणी है। भगवान मैं नहीं कहता हूँ, भगवान की वाणी है, गोस्वामी की वाणी है, दो ही वाणी से बताई है। स्वार्थ मिंत सकल जग माई, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ कहा कर दीदी, तुम तुम्हार से हो, तुम तुम्हार से कहते भगवान ईश्वर से, ईश्वर से भगवान कहते, भगवान का भक्त कहते। आप लोग कृपा करो, अपने आप को ईश्वर का मान लो, बहुत फायदा, बहुत फायदा, बहुत फायदा। हम ईश्वर के हैं, सब धर्मान पर माम एकम शरणम जय अंतवा सर्व पापे के बहुत संपूर्ण पापों से मुक्त भगवान चिंता मत कर, मैं भगवान का हूँ, मुझे भगवान के जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान करते हैं तो गोत्र बदल जाता है, पिता को गोत्र नहीं रहता, कन्या के ब्याह होने पर गोत्र पिता का नहीं रहता, गोत्र उस पति को हो जाता है। जैसे आपका गोत्र बदल जाएगा, अत्यंत अच्युत गोत्र, आप अच्युत गोत्र हो जाए, आप गोत्र बदल गया, मुझे भगवान भगवान की आज्ञा है, महान अनुभव, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ है, भगवान की वचन है मेरे नहीं है। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम आपका आया, खास कन्या है आपकी, खास कन्या, खास आपकी कन्या है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया, बेटी भाई बड़ा प्यार है, जनक जनक पुत्री जनक जी बना चुके चित्रकूट, तो वो पगा पड़े तो वो बढ़ा दिया, पुत्री पवित्र किया खुद हो, पुत्री कहते हैं गोत्र अपना, गोत्र अपना नहीं है, गोत्र जी का है, कहते पुत्री कहते जनक जी महाराज जी खुश होते हैं, पुत्री पवित्र किया खुद हो, दो कुल पवित्र कहते, हमारा भी सिर ऊंचा हो गया, जंगल में बैठी देख करके एहलकार जितने बड़े बड़े वे दुखी हो गए, हमारे राजा की महाराजा की पुत्री कितने आराम से पड़ी, आज जंगल में बैठी है, काम करने में नौकर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, काम करने को नौकर नहीं है, दुखी हो गए, जनक से दुखी नहीं हुए, जनक से खुश हुए, पुत्री पवित्र किया खुद हो, बेटी तेरे दो दो कुल पवित्र कर दिया, हमारे कुल को पवित्र कर दिया, दशरथी कुल को पवित्र कर दिया, दशरथ जी बड़ा खुश हुए, वनवास था नहीं, सीता जी को वनवास नहीं हुआ, वनवास राम जी को हुआ, सीता जी वनवास नहीं हुआ, स्वयं गरीब बन गए, स्वयं वन में जाने से महाराज जनक जी खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, दोनों कुल को इतने कर दिया, बेटा तेरा तो बहुत बढ़िया हो गया, जो भगवान जनक जैसे महाराज हो गए भी नाराज नहीं होते, मेरे धर्म के पास नहीं खुश होते, आराम से बोलते, आराम से उसको दुखी हो जाते है, आराम नहीं मारे मारे राजपुत्री को आराम नहीं है, आराम देखने वाले दुखी हो गए। राजा सुरेश जी खुशी हो गए, प्रश्न हो गए, ऊपर हाथ रखा तो खुश हो गए, पुत्री पुत्र की एक बुद्ध बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, हमारा भी शुरू सा हो गया। जनकराज जी पुत्री है, हमारी इज्जत बढ़ा दी, बेटा तेरे मेरी इज्जत, जनक महाराज जी खुश हो गए, बहुत अच्छा काम किया। राम जी ने कहा तुम दुख पाओगे, रावण कह रहे सुख रहे वहां वृक्ष दिन मिर्ची शीतकाल वही गर्मी का वही वर्षा भी वही रूप दिखा डरा हुआ भय दब गया हुआ सोने का मृग था नहीं सोने का मृग। राम जी ने कहा सोने का मृग क्या सोने में बैठा दो, सोने की लंका में बैठा दो। सोने के शहर में बैठा दिया, राम जी ने कहा मेरे साथ में दुख पाओगे, दुख वर्ष होगा मैं तो साथ में रहूंगी। जगत जनक जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय कर पार दान की, ताके पद सुख पमल मनाओ, ता सुकृपा मेरे मल मति पाओ। उस जगह से उस शरणों की कृपा से हम आ देता हूं, ता सुकृपा मेरे मत मति पाओ। कभी न हो नहीं सतुर कहूं, मति अनुरूप राम को जाऊं। और कभी स्वीकार करते हैं राम चरित मानस कवि तुलसी, शंभू प्रसाद सुमति है तुलसी, शंभू प्रसाद सुमति है तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। भगवान शंकर ने कवि बना दिया, तुम कौन बन जाओ, हम कवि नहीं कवि देवो मेरे सुतुर कहो, पति अनुरूप राम को जाओ, राम जी में जाता हूं, शंभू प्रसाद सुमति है उसी मांग थी सुदासी महाराज, मां का नाम उलसी है, शंभु प्रसाद सुमति है तुलसी, राम सरित मानस कवि तुलसी। स्वयं स्वीकार करते ये शंभु संत महात्माओं की कृपा से जो चीज मिलती है पुरुषार्थ से तभी वो कृपा मानी जाती है, हमारे पुरुषार्थ ले लेते फिर कृपा क्या हुई। भगवान ये कृपा से मिलती है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं, कृपा सर्व सामर्थ्य है, सासु कृपा नहीं कृपा गाती, भगवान के शरण हो जाओ सज्जनों, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, आपकी चीज नहीं है। ये संसार सामान्य है, सबका है, जो आएगा उसी का, जो आ जाएगा उसी का। व्यक्तिगत संसार को मानना गलती है, व्यक्तिगत चीज नहीं, सामान्य सबकी है, सबका करता है। आप कमाओ, आप रखो, रक्षा करो, काम आप करो, जिम्मेदारी आप पर ही, मालिक आप नहीं है। समाज सबकी है, संसार की चीज सब सब संसार की है, सार्वभौमिक है, किसी व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति मानता है, गलती करता है और उसी से दुख पा रहा है, अपने मानने से ही दुख पा रहा है, अपनी नहीं माने तो दुख मिट जाए। चीज वस्तुओं को अपनी ना माने दुख मिट जाए, अपना माना उसमें दुख होता है। क्या सब चीजों में दुख होता है? कोई कुत्ता मर जाए तो दुख होता है, किसी का धन जाए तो दुख होता है, अपनी अपनी माने उसी माना। यह छोड़े बात है, छोड़े फिर भी अपनी मानते हैं, अपनी माने ही नहीं, अपना मानना दुख है, सिवाय कुछ नहीं है। दुख आ गए मशासन, दुख आ गए दुख आ गए, अपनी मानना दुख है, अपनी नहीं मानी दुख मिट गया। अपनी खुश है, अपना भगवान है, भगवान जी के हम पुत्र हैं, भगवान हमारे है। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, मेरी है बालक, और एक बालक माँ को अपनी कह सकते है मेरी है माँ, माँ तो सब बालकों की है, एक ही थोड़ी है, पता ही नहीं है, पूरी माँ है, पूरी माँ हमारी, हमारे भाई की भी पूरी माँ, हमारे बहन की भी पूरी माँ, पाते ही नहीं है। दस बालक हो, दस हो, पंद्रह हो, पूरी पूरी माँ सबकी, ऐसे बात नहीं है। ऐसे राम जी हमारे पूरे के पूरे हमारे, पाते आ जाइए पूरे हो, राम जी पूरे के पूरे हमारे, सब मानो, सब सब का अधिकार राम जी पूरे पूरे मेरे ही है, बस मेरे ही है, मेरे ही है। राम जी खुश हो गए, सबके राम जी, सबके राम जी, पूरे के पूरे आनंद हो गया। छो भगवान को अपना मानो, अपने भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई अपना है ही नहीं। मैं मान सो जीव लोग जीव भूत साथ जीव भूत से ममे वंश, ममे वंश, ममे वंश, मेरा ही अंश है। हम भगवान के हैं, सब भाई बहन सब मान सकते हैं, नीचे से नीचा, ऊंचे से ऊंचा, महात्मा तत्व की जीवन मुक्त परम प्रेमी, भगवान का भगत और बड़ा दोस्त दुष्ट कसाई, सब कैसे भगवान मेरे, सबको अधिकार है, भगवान मेरे है, सब भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मना कर नहीं सकते। ममई वंशो जी खुद कहते हैं ईश्वर जीव हम भगवान के हैं, अगर ये स्वीकार कर लो कितनी कृपा हो जाए, आप लोग स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जड़ चीजों के द्वारा कल्याण नहीं होता, हमारे भी भगवान है, भगवान के हम है, जड़ों को काम में ले लो, जड़ के द्वारा क्षेत्र में प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति और होगा क्या? आप समझो कि जड़ता त्याग कर दे तो क्या मिलेगा, जड़ता का त्याग कर शिथिल मिलेगा और क्या मिलेगा, जड़ के द्वारा कैसे मिल जाएगा, जड़ के द्वारा शिथिल प्राप्त नहीं होती। सच्चे हृदय से भगवान को मान लो जो सच्ची बात है, एकदम भगवान कहते हैं ममई वांस हो मेरा है, ममई वांस मम ए वंश मम एव ममांश नहीं मम ए वंश मेरा ही अंश है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है।